किम बहुना तदेत सिद्धम अस्यदयम इदम मयो गृहिमाण विषयादि विषयादिमय तस्मात् अयम अदोमय। और अधिक क्या कहा जाए, इस आत्मा का सर्वमयत्व सिद्ध तो आसानी से हो गया, क्योंकि गृहमाण सकल विषयों का लेकर के जब इदम्मय है ही है, अतः यह उसी के आधार पर अदोमय भी सिद्ध हो गया। प्रत्यक्षतः जब यह इदम्मय हो गया है तो अनुमान से हम उसके अदोमयत्व भी सिद्ध कर सकते हैं। इसे तदेत सिद्धम, क्या सिद्ध है, सर्वमयत्व सिद्ध हो गया। जब सर्वमयत्व सिद्ध है अस्य यदयम इदम्मयो, इस जीवात्मा का, इस आत्मा का जो यह इदम्मय आपने अनुभव किया था, यस्माद् अयम् इदम्मयो अयम् आत्मा इदम्मय गृहमाण विषयादिमय तस्मात्, यत् माने यस्माद् लेना, यस्माद् इदम्मय तस्माद् अदोमय इति। अदैति परोक्षम कार्येण गृहमाण निर्देशति, आधा तो परोक्ष है, उसका कैसा आप अनुभव करके कहते हो अदोमय भी हो गया, ये आत्मा अदोमय भी है, यह कैसे आप कह सकते हो, किंतु तो परोक्ष है। अदैति परोक्षम कार्येण गृहमाण निर्देशत, गृहमाण कार्य के द्वारा उसका भी निर्देश होया, यद्यपि परोक्ष से कोई संशय नहीं है, परोक्ष वस्तु जात है वो, फिर भी प्रत्यक्ष के द्वारा गृहमाण इस कार्यों के आधार पर इनका ही कारण होता वो अध है जो उसको ग्रहण कर लेंगे हम। अनंता ही अंतकरणे भावना विशेषा, क्योंकि अंतकरण में जो भावना विशेष है वो एक दो तीन चार छह दस बीस नहीं है, किंतु अनंता। नीचे तो अशुद्धि टिप्पणी दस में देखिए, उसको ठीक करना, कारणानुमानम बनाना, कारण अनुमानम हो गया टिप्पण का अंतिम पंक्ति ग्यारह से पहले। यद किम भी कर्म शिवाश्व चेष्टा रूपम साक्षात आलक्षते तदिदम इति इत्येव उच्यते, जो कुछ भी कर्म है शिवाव शिवाश्व चेष्टा रूप साक्षात जो प्रत्यक्ष आलक्षित है, वे सारे चीजों को इदम सबसे पहले कह दिया गया। तेन प्रत्यक्ष लिंगेन भावना रूपम परोक्षम, उसी प्रत्यक्ष रूप लिंग के द्वारा जो भावना क्या है, परोक्ष है, परोक्षम भावना रूपम अधशब्दितम तद हेतुत्व अनुमीयते, तेन च इदमयत्वेन लिंगेन अदोमयत्वम आत्मन अनुमेयम इदमयत्वाद अदोमयत्वयोर ध्रुमाग्नियोर इव इति। आत्मा अदोमयः इदमयत्वात्, ऐसा करते हैं, आत्मा कैसा है, अदोमय है, क्यों, इदमय होने के नाते काममय वत्ति दृष्टांत कर देना, धूमाग्नि के समान अथवा दृष्टांत कर सीधे धूमाग्नि और युवा, इनके भी अविना भाव है, कार्यकारण भाव है आपस में, और वो भावना एक दो नहीं, वो अनंत बात बताने के लिए करे, अनंता ही अंतकरण भावना विशेषा नैवते विशेष तो निर्दिष्टुम शक्यन्ते। जैसे यहाँ पर आपने किया ना श्रोत्रमयो चक्षुमयो इत्यादि गिनाया, कुछ कुछ तो गिना दिया आपने, वहां एकाध तो गिना दो, एक दो कहते नहीं, गिना ही नहीं सकते आप, कितना गिना, क्या क्या गिना, नैवते विशेष निर्दिष्टुम शक्यन्ते, उसका विशेष स्वरूप का कोई ज्ञान ही नहीं हो सकता, जब तक कार रूपेण प्रकट नहीं होता तब तक भावना का स्वरूप का कुछ ज्ञान ही नहीं होता। कौन सी भावना है, कैसी कैसी है, किस प्रकार की है, कितनी है, क्या है, कुछ भी पहले से तय नहीं हो सकता, इसलिए उसके बारे में हम कोई दृष्टांत दे ही नहीं सकते। नैवते विशेष निर्दिष्टुम शक्यन्ते, क्यों, तस्मिन् तस्मिन् क्षणे कार्य तो अवगम्यन्ते, इदम् अस्य हृदि वर्तते अदो अस्येति, जिस जिस क्षण में कार्यता आपके सामने भावना जो परिणत हो गया और कार्य रूपेण आपके सामने प्रकट हो जाता है, जब तब आपको पता चलता है ओहो ये वासना थी हमारी, है नहीं, और मन में विचार चलने लगता है तो उसे समझोगे ओहो ये भी वासना हो सकती है, इसे मन में बार बार आ रहा है। कई लोग आते पूछते महाराज बार बार मन में खराब चीजें आती क्या करें, क्या ध्यान भजन करना है, क्या उपासना करना है, मंत्र तंत्र जब तब कुछ दो ताकि सब बंद हो जाए और मन भजन में लगे, बहुत आते इस प्रकार से पूछते हुए, तो इसका मतलब क्या है, वो अधोमय को भी पकड़ रहे हैं, ये कुछ दिन पहले आया था, कह रहा था स्वामी जी क्या करें, बार बार जो है शादी करने की इच्छा मन में आता है, चाहता नहीं हूँ, सन्यासी हो चुका हूँ, पता नहीं कैसी वासना जग रही है। अब मैंने कहा देखो कितना सच्चा है, फिर भी साफ बताए अपना सच सच बता दिया स्वामी जी, समस्या का हल आप बताएंगे। हमने बताया कुछ उपाय बता दे भाई, ये कर लो तुम्हारा ये वासना खत्म हो जाएगी। तो लेकिन करना पड़ेगा कुछ, तभी होता है, उसको अधोमय कहते। अभी कार रूप उदाहरण नहीं हुआ, मैंने किन सूक्ष्म रूप में नहीं है, मानस रूप में नहीं दिया, भावना से वो मानस विचार रूप में परिणत हो गए और विचार साकार नहीं हुआ, अभी वहीं पर अधोमय तो ग्रहण हो जाना चाहिए। हमारी ये वासना है, इससे हमें बचना है, तो कैसे क्या करना उसी समय समझ लेना चाहिए। और कुछ सामने आ ही जाते, गुस्सा आ ही जाते, तब समझ में तो हो गुस्सा का संस्कार था, वासना थी, होने के बाद पता लगता है कई बार, तब तक तो होश ही नहीं होता, विवेक ही नहीं होता है। इसी को यहां पर कह रहे देखो कि वो जो है ना अधोमय कहा जाता है उसको, किसको, जो कार्य तो अवगम्यन्ते इदम् अस्य हृदि वर्तते, और उसका हृदय में यह था ऐसा ग्रहण कर लिया, और अदो अस्य भविष्यति, और ये भी भविष्य में हो जाएगा। तेन गृहमाण कार्येण इदम्मय तैयार निर्देश्यते, इसे गृहमाण कार्य के द्वारा इदम्मय रूपेण जिस आत्मा का निर्देश दिया है, परोक्ष अंतस्थ व्यवहारो अयम इदानीम अधोमय थी, और अब जो परोक्ष है अंतस्थ व्यवहार है, अंतस्थ व्यवहारो उसी को कहा जा रहा है अयम आत्मा इदानीम अधोमय थी व्यवहारो निर्देश्यते के संदर्भ होगा। जिसको पहले इदम्तया कार्य को लेकर के निर्देश किया गया था, उसी आत्मा को अंतस्थ व्यवहार, अंतस्थ जो वासना भावनाओं को लेकर के, जो कि परोक्ष है, उन्हीं को लेकर इस आत्मा को क्या कहा, अधोमय इति। संक्षेपतस्तु यथाचारी यथाकारी कह देंगे, यथाकारी यथाचारी कह दिया, यथा कर्तुम यथावा चिरितुम शीलम अस्य स्वयं यथाकारी यथाचारी। संक्षेप से कहना है तो इतना एक आ सकता है, यथा कर्तुम शीलम अस्य अथवा यथा चर्तुम चरितुम शीलम अस्य स्वयं यथा कार्य यथा करना। और चरण चलन दोनों में क्या अंतर है, है? यथा करणम और यथा चरणम में क्या फर्क है बता रहे, करणम नाम नियता क्रिया विधि प्रतिषेधादि गम्य। यथा कार्य का मतलब जो शास्त्र अनुसार चल रहा है, जैसे जैसे शास्त्र से चलता है वैसे वैसे इसको फल मिल जाता है, और वह वा रूप वाला वो हो जाता है, एक तो ये। और चरणम नाम अनियतम इति विशेष, ये विधि प्रतिषेद आदि नहीं स्वतंत्र है, आयतन अव्यप्रतिषिद्धम अप्रतिषिद्ध है, प्रसिद्ध नहीं है, ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं आप कर रहे हैं, उनको चरण से लेना। चरणम नाम अनियत क्रिया विधि प्रतिषेदादि अगम्य, ऐसा समझ लेना, विधि प्रतिषेदादि से भी रहित है। साधुकारी साधुर्भवति यथाकारित्य से विशेषणम, आगे ना यथाकारी का इत्यस्य विशेषण, यथाकारी का विशेषण है कौन, साधुकारी साधुर्भवति वाक्य, क्योंकि साधु कर्म और असाधु कर्म निर्णय आपने कैसे लिया, शास्त्र के आधार पर, शास्त्रीय निर्णय इतना, ये साधु कर्म है पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म निर्णय शास्त्री देता है, ये शास्त्र अनुसार करने का नाम ही यथाकारी था, इसलिए यथाकारी को साधु कार्य का विशेषण विशेष भाव बना दिया। विशेषणम नित्य से विशेषणम, और इसी प्रकार से कहते हैं पापकारी पापवदिति च यथाचारित्य से विशेषण, इसी प्रकार से पापकारी पापवती यहां पर जो है ना वो ले लज्जा बिल्कुल विधि प्रसिद्ध बहिर्भूत होकर चल रहा हो, सामान्य लौकिक व्यवहार वगैरह होते हैं उनको कर रहा है, उसका ही यहाँ पर आचरण का विशेषण विशेष भाव कर, यथाचारी इसका विशेषण है पापकारी पापभवती थी। कहते यहाँ पर ताच्छिल्य अर्थ वाला प्रत्यय क्यों किया गया, ताच्छिल्य अर्थ वाला प्रत्यय क्यों किया गया है, ताच्छिल्य प्रत्युपादान अत्यंत तात्पर्य तन्मयत्व न तो तत्कर्म मात्रेण यदि आशंक्य आह कहते हैं ऐसा करने का निरंतर स्वभाव वाले कोई फल मिलेगा, पचासों बार करेगा तभी मिलेगा, ऐसा कोई शंका कर सकता है? यथाच्छील है ना निणी, कर्तुम शीलम अस्य, करने के स्वभाव है, हमेशा ऐसा करते रहता है, एक बार चोरी करने से कोई पाप नहीं लगेगा, सौ बार चोरी करने पर पाप लगेगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहना है। क्यों कारी चारी बोल दिया ना, वो कारी चारी निणी प्रत्यय व्याकरण में, निरंतर करने वाला जो बार बार करेगा जो, और उसको विशेष कर दिया आपने यहां, और साधु कार्य उसका विशेषण हो गया है। इसे पुण्य कर्म को एक बार करने से फल नहीं मिलेगा और पाप कर्म भी एक बार करने से फल नहीं मिलेगा, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। ये कौन कहता है? पूर्व पक्षी। क्यों? ताच्छिल्य प्रत्युपादानात हेतु दे दिया, क्योंकि ताच्छिल्य प्रत्यय को यह श्रुति ने ग्रहण किया है, इसलिए अत्यंत तात्पर्य तो यही बात, माने अत्यधिक करने का ही तात्पर्य यहां पर। इसका तात्पर्य कि बार बार करें, बार बार ऐसा आचरण हो, तन्मयत्तम तभी तन्मयत्व भी घटेगी, आदोमयत ये सब मय है ना, मयट प्राचुर्य में लेना वहां पर भी, न तो तत्कर्म मात्र ना, तत्कर्म मात्र ने एक आध बार कर दिया, इतने मात्र से इसको फल नहीं मिलना चाहिए। इति आशंक्य आह, तल श्रुति गति नहीं, पुण्य पुण्य न, एक वचन शब्द प्रयोग किया, एक पाप भी करेगा ना उसको कोई ना कोई पाप में शरीर मिल जाएगा, एक भी पुण्य होगा तो उसके अनुसार उसके पुण्य के अनुसार उसको पुण्य में शरीर भी मिलेगा। इसलिए कहते हैं पुण्य पुण्य न कर्मणा भवती पाप पापे नहीं थी, जवाब में दिया पुण्य पाप कर्म मात्र नहीं तन्मयता स्यात् न तो ताच्छील्यम अपेक्षा है ना, पुण्य पाप कर्म मात्र को लेकर यहां पर तन्मयता कही गई है, न किसी ताच्छिल्यता की अपेक्षा करती। सकृत अनुष्ठान मात्र तिथियावत दिशा स्पष्ट टिप्पण तत्फल भाक्तता अन्यथा अनुष्ठान वैफल्यादित भाव है। ताच्छिल्य तो तन्मयत्वातिशय इतने विशेष, बस इतना ही अंतर कर लेना, ताच्छिल्यता का प्रयोग जो होने का फल यह है तन्मयत्व में भी अतिशयता हो जाती है, तारतम्यता में वो काम आएगा, मयट प्रत्यय तारतम्यता का बोधक होता है। तत्र काम क्रोध आदि पूर्वक पुण्यापुण्य कारिता सर्वमयत्व हेतु तो संसार से कारणम देहाध्यान संचार शिक्षा, इसे निष्कर्ष निकला काम क्रोध आदि पूर्वक पुण्यापुण्य कारिता ही सर्वमयत्व में हेतु है, संसार के प्रति भी कारण है, देश देहांतर के प्रति संचरण का कारण भी यही है। एकत प्रयुक्त तो ही अन्यत अन्यत देहांतर उपादक है, इसलिए एतादृश का पुण्य पाप कर्म से प्रयुक्त होकर के ही हम सब लोग एक शरीर से दूसरे शरीर को ग्रहण करते रहते हैं। तस्मात् पुण्य पुण्य संसार से कारणम, इसके निष्कर्ष निकलता है पुण्य और अपुण्य ही, पुण्य पाप ही संसार का कारण है। एक विषय ही प्रतिषेध विधि प्रतिषेध, यहां पाठ नहीं है छपी नहीं, केवल तिषेध हो गया तिषेध, वहां पर लिखो एतद विषय, एतद विषय ही विधि प्र, विधि प्र बस इतना लिखा, बाकी था ही एतद विषय ही विधि प्रतिषेध हो जाए ना, तिषेध तो है, प्रतिषेध हो जाएगा वाक्य, एतद विषय ही, इसीलिए पुण्य पाप विषय ही होता है कौन, समस्त प्रकार का विधि और प्रतिषेध, अत्र शास्त्र से साफल्य, बस यहीं पर एतद विषय संसार प्रजकर प्रतिपादक शास्त्र से साफल्य, इसी में शास्त्र की सफलता है, समझो कर्मकांड की शास्त्रों का अर्थ विधि निषेध शास्त्रों की सफलता इसी में है कि आपको पुण्य पाप का बोध करा दिया, अर्थात संसार का कारण स्वरूप कथन, आप जिसको संसार चाहिए वो विधि प्रतिषेध शास्त्र को अपनावे और उसका पालन करें, और जिनको संसार नहीं चाहिए वे लोग क्या करें, विधि प्रतिषेध शास्त्र को त्याग दें, त्यागने का मतलब नासिक हो जाए, ये अर्थ नहीं है, त्यागने का मतलब सन्यासी हो जाना, लेकिन वहां भी किंचित विधि निषेध तो रहेगा संन्यास धर्म में भी, जब तक परमहंस नहीं होगा। और परमहंस अवस्था में भी अति लेश मात्र रह जाता है, अवधूत बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन धीरे धीरे खत्म करने का रास्ता है ना, पुण्य पाप से अलग होने की, विधि निषेध से अलग होने की रास्ता बताई गई है। धीरे धीरे इसको त्याग त्याग त्याग अत वाप्यन्ये बंद मोक्ष कुशला खलु आहु। बंद मोक्ष सिद्धांत में जो अत्यंत कुशल है, ऐसे कुछ अन्य आचार्य लोग भी इस बात को कथन करते हैं, वो भी सिद्धांत ही है, असिद्धांत नहीं है। सिद्धांतम अवतारयति, इसे अवतरण कहते हैं ज्ञानगिरी में, सिद्धांत का ही अवतरण हो रहा है यहां पर भी। निष्कर्ष क्या निकला, निचोड़ वो बताया जा रहा है। बंद मोक्ष कुशल जो आचार्य गण जो सिद्धांत का कथन करने वाले, वो ऐसा कथन करते हैं। सत्य कामादि पूर्व के पुण्य पुण्य शरीर ग्रहण कारण तथापि काम प्रयुक्त ही पुरुष पुण्य पुण्य कर्मणी उपचिन होते हैं। यह बात तो सत्य है कि कामादि पूर्व के पुण्य पुण्य जो किया गया है वो शरीर के ग्रहण के प्रति कारण है। ग्रहण करने के बाद फिर कामादि पूर्वक हमारी प्रवृत्ति कोई जरूरी नहीं है। यदि फसा जबरदस्ती होते रहेगी फिर तो मोक्ष का सिद्धांत खत्म हो जाएगा, कौन मोक्ष को पाएगा। शरीर पाने के बाद में भी यदि हमको काम कर्म नचाते ही रह जाए और उसी अनुसार हम करते ही रह जाए पुण्य पाप कर्मों को, तो मोक्ष कभी होगा ही नहीं। इसलिए क्या कहना है, काम आदि पूर्व पुण्य पुण्य कर्म जो किए गए हैं उन निमित्तक शरीर का ग्रहण का कारण यह है, यह बात कहना तो उचित है। सत्यम भवति तथापि काम प्रयुक्तो ही पुरुष पुण्य पुण्य कर्मणि उपचिनोति। काम से प्रयुक्त होकर के पुरुष क्या करता है, पुण्य पाप कर्मों को संचय कर लेता है। और काम प्रहाणे तो कर्म विद्यमानम अपि पुण्य पुण्य उपच्य कर्म न भवति। और कामना नहीं है लेकिन फिर भी कर्म कर रहे हैं, क्यों, शरीर तो बिना कर्म के रहेगा नहीं, वो तो कर्वे करेगा। कि भगवान स्वयं गीता जी में कहा भी है ना, कश्चित क्षण जात दुष्ट कर्म कृत, एक क्षण भी ऐसा हो नहीं सकता जब बिना कर्म के बैठ जाए। तो शरीर है, प्राण संचार हो रहा है तो कुछ न क्रिया हो ही रही है, और उसको बंद कर दो तो मरी जाओगे ना, फिर कहां जिंदा रहेगा वो। प्राण क्रिया तो चल रही है, जिंदे तो वो जिंदा रहना भी एक बहुत बड़ा काम है ना, सोना भी एक बहुत बड़ा काम, वैसे जिंदा रहना भी बहुत बड़ा काम चल रहा है। इस काम को कौन रोके, कोई रोक ही नहीं सकता, चलते रहेगा ये तो। इसलिए कहते हैं ना कि भाई देखो, ये जो काम का त्याग पूर्वक जितना भी कर्म करेंगे आप, वह कर्म का होने पर भी विद्यमानम अपि पुण्य पुण्य उपचय कर्म न भवति, पुण्य पाप आदि का फल प्रदान करने वाले कर्म नहीं होते। उपचिति पुण्य पुण्य कर्मणि काम शून्य फलारंभ के न भवता। यदि कोई कहे कर्म तो कर्मे, पुण्य व पुण्य तो पैदा करेगा ही, तो करने दो लेकिन फल वो दे नहीं पाएंगे। कर्मणि पुण्य पुण्य उपचिति अपि काम शून्य यथा तस्मात फलारंभ के न भवता। जिसलिए काम शून्य होकर वो पुण्य व पुण्य बने हुए थे, आज शंडा पूर्व है वो, हिमान सरस को शंडा पूर्व नपुंसक पूर्व है वो, दग्ध बीजवत कोई फल पैदा नहीं करेंगे। अब उन्हीं की व्यवस्था करने के लिए आपने क्या कहा, वो कौन होता है ऐसे कामना रहित, ब्रह्मज्ञानी होगा ना, वैसे जो उसकी सेवा करेगा वो पुण्य ले जाएगा, जो उसकी निंदा स्तुति करेगा वो पाप ले जाएगा, ऐसी व्यवस्था इसलिए दिया गया। दूसरे को मिलेगा उसकी, उसका कोई अभिमान ही नहीं, जो उसका अभिमान करे वो उसके साथ उसका संबंध हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि तस्मात काम एव संसार से मूलम, इसलिए पुण्य पुण्य भी नहीं काम एव संसार से, ये असली सिद्धांत में आ गया। तथा च उत्तम अथर्वणे, इसलिए अथर्व उपनिषद में स्पष्ट का अथर्वण में कामान्य कामयते मन्यमान सकाम विर्जायते तत्र तत्र मुंडकोपनिषद, कामान्य कामयते मन्यमान, जो कामनाओं को मानते हुए कामना के निरंतर कामना करते रहता है, वही व्यक्ति अपने कामों के द्वारा प्रेरित होकर के जगह जगह अनेक योनियों में मैंने विभिन्न योनियों में जन्म लेते रहता है। तस्मात काममय एव अयम् पुरुष यद अन्यमयत्वम तद अकारणम विद्यमानम अपित्यत्व अवधारयति काममय एव इति। इसलिए भी मंत्र में काममय एव शब्द प्रयोग हुआ। ये वो क्या जी इतनी बात कही गई, ये वो क्यों कहा वहां पर उसकी समझाए, क्योंकि काममय एव अयम पुरुष, क्योंकि पुरुष काममय ही होता है। यद अन्यमयत्व, जो अन्यमयत्व कहा गया श्रोत्रमय चक्षुरमय इत्यादि वो सब में पापमय पुण्यमय जो भी कहा गया वो सारा चीज है विद्यमान अकारण, कि विद्यमान भले ही रहेंगे वो, लेकिन जन्मांतर के कारण नहीं, संसार के कारण नहीं है। इत्यतो इसी कारण से ये श्रुति ने अवधारण किया काममय एव इति। यस्मात् सच काममय सन् यादृशेन काम यथाकम होती तत्कृतुर भवति। इसलिए स काम है पुरुष, वह काम पुरुष होने के कारण यादृशेन काम यथाकम होती, जिस प्रकार कामनाओं को लेकर वह काममय हो जाता है तत्कृतुर भवति, उसका मन में भी वो संकल्प हो जाएगा। स काम ईषद अभिलाष मात्र अभिव्यक्त, वह कामना क्या होता है आपके अंतकरण में पहले ईषद थोड़ा सा हल्का सा एक अभिलाषा के रूप में अभिव्यक्त होता है। पहले इच्छा मजबूत थोड़ा मजबूत हो जाएगा, थोड़ा सा आता है मन में, फिर धीरे धीरे मजबूत हो। यस्मिन विषय भवती, और जिस विषय में पूर्ण रूप में अभिव्यक्त हो गया सो अविहन्यमान, जब उसका नाश नहीं कर पाया, उस इच्छा को काट नहीं सके किसी युक्ति से, सो अव्यन्य मानश्चित स्फुटी भवन अत्यंत स्फुट हो जाएगा, तब कृतत्वम वापस तब संकल्प ग्रुप धारण कर। पहले ईश्वर अभिलाषा होती है, उसी समय उसको तोड़ दिया बात खत्म। कली को ही तोड़ दे, फूल कहां से खिलेगा, फल कहां लगना है, कली को तोड़ दो तो फूल लगेगा, तो फूल ही नहीं तो फल कहां से होगा। उसी प्रकार यहां पर भी अभिलाषा स्वरूप जब रहेगा उसी समय उसको खत्म कर देना, ताकि फूल खिलेगा तो संकल्प होगा, असंकल्प फूल खिलने का मतलब संकल्प, संकल्प मतलब फिर कर्मकांड कर ही दोगे, फिर फल लग जाएगा। इसलिए कहते हैं वो उसी समय यदि अभिहन्य मानश्चित, यदि आप उसको जो हनन नहीं कर सके, उस अभिलाषा को उसी अवस्था में नष्ट नहीं कर सकेंगे, तो स्फुटी भवन अत्यंत स्पष्ट होता हुआ कृतत्व आपते और संकल्प धारण कर लेता। एक बार संकल्प बन गया उस संकल्प को तोड़ना कठिन, वो पूरा होने तक अंदर कुड़कुड़ाते रहे, परेशान करेगा, छोड़ेगा, छत्तीस जगह दौड़ा देगा, जहां जहां जाएगा ऐसा निर्लज्ज हो जाता है, धीरे धीरे सीधे बोलने लगता, हमको कहीं मंद बना दीजिए ना, सीधे बोल देता क्या करे, इतना परेशान हो गया, धक्का खाए खाए परेशान, पर तो बोलता नहीं, चुप चुप के जाता है, कोई प्रस्ताव रखे हूं करूं ये सोच के जाता है, जगह जगह जाते रहेगा, चोटी दिखाएगा, हम ब्रह्मचारी वेदांत आचार्य हैं, नहीं कथा होता प्रवचन करता हूं बोलेगा, बोलते रहेगा ताकि अगला समझे कि हम जो है इस पद के योग्य है। लेकिन जब देखेगा कई जगह मिलने की संभावना हुई, धक्का खा ली, नहीं मिल पाया, अंत में वो उस अवस्था पर पहुंच ही जाता, जहां जाएगा वहां सीधा ही बोल देगा। तो कहे हमको तो महाराज आपको आपके पास बहुत आते जाते हैं, कहीं पता हो तो बता दीजिए, मैं बता भी दूं वो नहीं मानेंगे तो क्या होगा, इसे तुम अपने आप चक्कर काटो, मैं कहता हूं ढूंढते रहो, ढूंढते रहो अपने आप। तो संकल्प हो जाए ना मुझे बनना है, फिर तो खत्म मामला, जब तक बनेगा नहीं तब तक परेशान, और बने उसको मेंटेन करने परेशान रह जाएगा, भंडारा देते रहना पड़ेगा ना, कहां से लाए, समष्टि देना पड़ेगा, कुछ अगर बटोरने में लग जाएगा फिर वो जिंदगी पूरा उसका खत्म ही हो गया। इसलिए कहते स्फुटि भवन क्रतुत्व आपदते, क्रतुर्नाम अध्यवसाय निश्चय यदनंतरा क्रिया प्रवर्तते, क्रतु उसका नाम है जो दृढ़ निश्चय हो गया, अध्यवसाय हो गया, जिसके अनंतर तो कोई रोक नहीं सकेगा, क्रिया हो जाएगी। यत क्रतुर्भवती याद काम कार्यण क्रतुना यदारूप क्रतुरसी स्वयं यद क्रतुर्भवती। यत क्रतुर्भवती मैंने याद काम कार्यण, जिस प्रकार की कामना का कार्य होता कर्तुना संकल्प के द्वारा, यत कर्तु की समास कर रहे हैं, यथारूप कर्तुर अस्य स्वयं यत कर्तुर भवति। जिस प्रकार का कर्तु संकल्प वाला यह हो जाता है, ऐसा वह यह जो पुरुष है उसको हम क्या नाम रखेंगे उस समय, यत कर्तु हु नाम पड़ गया। पहले यत काम था, अब यत कर्तु हो गया। यत कर्म गुरुदे, वह जैसा कर्तु वाला होगा वैसा ही वह कर्म को करेगा। माने यद विषय कर्तु तत् फल निर्वृत्त, यद योग्यं कर्म तत् कृते निर्वर्तेति इत्यर्थः। यद विषय संकल्प है, उस संकल्प उसकी उसका फल निर्वृत्त है, उस फल की सिद्धि के लिए जो जो योग्य कर्म है वो सब कुछ को वो संपादन करता है। यद कर्म कुरुते तद अभिसंपद्यते, और जो कर्म करता है उसको अंत में अवश्य ही वह प्राप्त कर लेता है, अर्थात उस कर्म के फल को प्राप्त करता है। तदियम फलम अभिसंपद्यते इत्यर्थः, कर्म तात्पर्य उस कर्म संबंधी फल को वह प्राप्त करता है। तस्मात सर्वमयत्वे अस्य संसारित्वे च काम एव हेतुरिति सिद्धम्। इस निष्कर्ष में निकला सर्वमय होने के पीछे और संसार के पीछे भी एक ही कारण है, कामना। कामेश क्रोधेश का कामना ही मूल है, और उसी का विहनन होने पर जो क्रोध आता है, सर्व मूल क्या है, कामना। कामना का त्याग, इसलिए आप अकाम हतस्य, बार बार आनंद मीमांसा में भी कामना से जो हत नहीं है ये बार बार बोलना पड़ा। ये कामना ही मुख्य कारण है हमारे सकल ऐश्वर्यों को नष्ट कर रखा। यदि आप भूल जाएं आपके पास 10 करोड़ रुपया है तो 10 रुपए मांगते फिरते रहोगे, अब भूल जाए ना, भूल जाए तो आदमी क्या करेगा, मजबूर हो जाएगा, फिर एक एक पैसे तरसेगा, ढूंढते रह जाएगा। और कोई याद दिला दे उसको, भाई तेरे पास इतने रुपये है तो क्यों मांग रहा है, वो कहेगा पहले यही बोलेगा मैं कहाँ है, फालतू तो बोलते हमको चढ़ाते हो, भीख मांगे को राजा बनाते हो। आप जी नहीं, ये देखो तुम्हारा नाम पे एफडी है, ये एफडी है ना तेरे नाम पे, तेरा ही तो नाम है। हाँ मेरा नाम, फिर तेरा हुआ नहीं पैसे, अब तो करोड़पति तो समझ आ जाएगी। इधर से यहां भी बोलना पड़ता ना चीव को, अरे भाई तुम क्यों चीव बन के जो है कामनाओं को करते, भूख मंगा बना घूम रहा है, भे मतलब का भिखारी हो रखा है, तुम तो भ्रम है। वो कहेगा पल मैं कैसे भ्रम हो सकता, क्षुद्र जीव हूं, मेरे को प्रभु कहते हो, अरे भाई सर्टिफिकेट है हमारे पास एफडी, श्रुति कह रही है तत्व मसीह, ये क्या एफडी तो है ये, अयम आत्मा ब्रह्म। अरे तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ये सर्वांतर का है, ये आत्मा सर्वांतर है, तुम्हारी आत्मा सर्वांतर है, ये सब एफडी के कागज है, 50 है हमारे पास, तो मान लो तो बस आप खुश हो जाओ, हाँ मैं ब्रह्म हूं, बात खत्म। तो कह रहे इसलिए कहते यहां पर कामना को छोड़ दो सारा काम हो जाएगा। तस्मिन अर्थ ये श्लोक मंत्रों भी बहुत, इस विषय में यह मंत्र वक्त विद्यमान है। तदेश श्लोको भवति तदेव सक्त सत्कर्मण इति लिंगम मनो यत्र निषक्तमस्य प्राप्यांतं कर्मणस्तस्य यत्किंचेह करोत्ययम् तस्मात् लोकात् पुनरित्यस्मै लोकाय कर्मण इति नु कामयमानो अथा कामयमानो यो अकामो निष्काम आप्तकाम आप्तकामो न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। आ गया ना ब्रह्मैव सन्, मिल गया सर्टिफिकेट और क्या हो गया काम उसका। तदेश श्लोको भवति, उक्त विषय में यह मंत्र है, संसार का कारण कामना ही है, याद कामना रहेगी तावत्पर्यंत सब झमेला है, और अकामयमान चित वहां से विभाजन कर दे, अथा अकामयमान विभाजन कर रहे ना, और दो विभाग कर देगी, वात कामना वाले का विचार है, फिर अकाममय का विचार बाद में जिसमें कह दिया ब्रह्म सन ब्रह्म अप्यर्थि। तदेव सक्तस्य तदेव सक्तस्य कर्मणायति का मन, ये जो मन है ना, इसका मन प्रधान लिंगम मनोलिंगम इकट्ठा कर विशेष विशेष भाव मन प्रधान लिंग शरीर जिसमें तत्मने तस्मिन विषय यस्मिन तस्मिन विषय सक्त आसक्त हो जाता है, जिस विषय में वह अत्यंत आसक्त हो जाता है तब उसमें ही उसकी सहकर्मणा एति। सहकर्मणा का मतलब वो कामना से संकल्प सहित लेना, संकल्प ने सह कर्मणा एति, संकल्प सहित वह कर्म के द्वारा प्रवृत्त हो जाता है, अभिलाषा उसमें अभिलाषा प्रकट कर कर्म के सहित उसी फल को वह क्या करता है, यत्र निषक्तम अस्य, जिस विषय में वह आसक्त हो रखा था उसी विषय को वह प्राप्त कर लेता है। पहले विषय की कामना की, उसका संकल्प हुआ, वह कर्म किया, कर्म उसी विषय को अंत में प्राप्त कर लिया। पूर्व मंत्र पूरा निचोड़ इतने में कहा गया प्राप्य अंतम कर्मण, फिर क्या करता है वो इस संसार में, यह जीव जो कुछ भी करता है उस कर्म का फल प्राप्त करके उस लोक से कर्म करने के लिए फिर दोबारा जाएगा, कर्मणांतम प्राप्य, कर्म का अंत को प्राप्त करेगा, अंतम ने फलम, कर्म का फल भोग भी रहे ना, सुख दुख को प्रारंभ कर्म का फल भोग भी रहे हैं, और तस्यत किंच यह करोति हम, और फिर यहां रह करके भी क्या किया, जो कुछ भी कर्म करेगा उनका फल कब भोगेगा, उसके लिए फिर आगे जाएगा, तस्मात लोकात पुनरित्यस्मै, अब फिर इस शरीर से हटेगा दूसरे शरीर में चला जाएगा, क्यों पूर्व जन्म के कर्म को भोगेगा कौन, फिर इस तरह से अनंत जन्मों का चक्कर चलते रहता है। अस्मै लोकाय मने अगला शरीर के लिए, कर्मणः फल उपभोगाय इति तू कामयमानो, ये सारी कथा किसकी है, मनुष्य लोक में आ जाता है कर्म का फल भोग करने के लिए, ये कथा कामयमान पुरुष शिव कामना से विशिष्ट पुरुष के प्रति कहानी है। अथ अकामयमान प्रकरण का विच्छेद, अब इससे आगे अकामयमान पुरुष की कथा हो। अकामयमान का मतलब कौन, यो अकाम, जो अकामे मैंने कामनाओं से रहित आत्यंतिक अभाव लेना, कामना ये लेश मात्र कामना छिपी हुई भी नहीं होनी चाहिए, अंदर छिपी हुई रहती ना सभी के पास कामना है, वो भी ना हो, ज्ञात है अछिपा रखे हैं ये तो बहुत खतरनाक है, और अज्ञात छिपे हुए तो बहुत सारे हैं, उसका तो कोई अंत ही नहीं है, वो तो ब्रह्म ज्ञान के साथ साथ नष्ट होने वाले हैं, अज्ञात छिपे हुए तो बहुत सारे ना, अनेक जन्मों का पता नहीं कितनी वासना है क्या है क्या नहीं, लेकिन ज्ञात होकर छिपा के रखते हैं ना, वो सबसे खराब चीज, वही आदमी को सताता है, अंदर से कुछ है बाहर से कुछ बोलते रहते हैं, अंदर से चाह कुछ है बाहर से बोलते कुछ और रहते हैं, वो गड़बड़ है, वो नहीं होना चाहिए, वही साधना में सबसे बड़ा बाधक होता है, इसलिए कहते हैं अकाम होना चाहिए, कामनाओं का अत्यंत अभाव, चाहे अभिव्यक्त हो चाहे अनभिव्यक्त हो, किसी अवस्था की कामना अपने अंदर नहीं होनी चाहिए, निष्काम, जो अकाम है वो निष्काम है, आप्त काम है वो आत्मकाम है, कामना रहित होने पर वो निष्काम भाव, जो भी क्रिया हो रही क्या हो रही फिर उसकी निष्काम भाव से क्रियाकलाप होती रहती है, जिसलिए वो निष्काम भाव से क्रियाकलाप कर रही, इसलिए वो आप्त काम रहेगा, सब काम को प्राप्त किया हुआ है, जो आप्त काम है वही आत्मकाम हो जाता है, न तस्य प्राणावत्क्रामन्ते, ऐसे तत्व ज्ञानी का लिंग शरीर रूपी प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, अर्थात शरांतर प्राप्ति के लिए उत्क्रमण नहीं करते, किंतु वह तत्वता ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति, ब्रह्म स्वरूप होता हुआ ब्रह्म को ही प्राप्त कर, बड़ा विचार आएगा देखिए, तस्मिन अर्थे तत्मने तस्मिन अर्थे तदेश है ना मंत्र में, तत्मने तस्मिन अर्थे पूर्वोक्त विषय में एष श्लोको मंत्रोपि भवति, यह मंत्र भाग भी है। तदैव इति तदेव एति तदेव एति के सदन में कर देना तदेव कर्मणा एति है तदेव एति तदेव गच्छति इत्यर्थ तत्फलम एव प्राप्नोति तद विषयम एव प्राप्नोति इत्यर्थ कथम सत्त आसत्त तत्र उद्भूत अभिलाष सन इत्यर्थ क्योंकि उस विषय में वो आसक्त है अर्थात उस विषय में उद्भूत अभिलाषा वाला होकर रह रहा है तो कथम एति अभिलाषा होने मात्र से कैसे प्राप्त कर लेगा वो उस विषय को कैसे प्राप्त करता है इच्छा होने मात्र से कोई चीज की प्राप्ति तो होती नहीं है तब कहते सहकर्मण यह कर्म फलासक्ता सन अकरोत तेन कर्मणा सहैव तदा इति तत्फलम एति इत्यर्थः तदेति मैंने तत्फलम एति यद कर्म के बाद कौमा नहीं होनी चाहिए सहकर्मणा के बाद कौमा होनी चाहिए सहकर्मणा जवाब हो गया कथम इति का जवाब सहकर्मणा अब उसकी व्याख्या यद कर्म फलासक्त सन अकरोत फलासक्त होकर के जो कर्म इसने किया था तेन कर्मणा उसी कर्म के द्वारा उस कर्म के सहित बल की फल प्राप्ति पर्यंत कर्म उसके साथ रहेगा ना जब तक फल प्राप्त रहे तो कर्म आपके अंदर अपूर्व रूपेण होगी मीमांसा कहते अपूर्व आप कहेंगे पुण्य कोई कहेगा कुछ नहीं अदृष्ट रहेगा अलग अलग नामों से कह दिया गया वो कर्म आपके सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहेगा इसे कर्म सहित ही आप उस फल को प्राप्त करते हैं जब फल को प्राप्त करेंगे तभी वह कर्म नष्ट हो रहा फलोपभोग के समाप्ति काल में वह कर्म कभी नाश तत्फलम एति तदेति मैंने तत्फलम एति उस फल को प्राप्त है किम तत् कौन है वो जो प्राप्त करता है लिंगम मनः मन प्रधान लिंग से मनोलिंगम इतिछत है मन है प्रधान शरीर का इसलिए मनोलिंगम जरूर समराजगण प्रयोग कर दिया मन ही लिंग शरीर नहीं है मन प्रधान है लिंग शरीर सकल प्रकार की कामना संकल्प कर्म और फलोपभोग ये चार सीढ़ी है ना आपका कामना होती है कामना उनसे संकल्प होता है संकल्प उनसे कर्म करते हो कर्म करने से वह कर्म उत्तर देकर सूक्ष्म विद्यमान रहता हुआ फलोपभोग करा देता है इधर काल पर्यंत जो कुछ भी है ये सब काम जो हो रहा है कौन है प्रधान इसमें मन ही प्रधान इसे मनोलिंगम करके समाजगण व्यवहार कर दिया इन अर्थ उसके यही लेना है मन प्रधान वाला लिंग शरीर तदवच्छिन्न चैतन्य आत्मा ऐसा वहां तक ले जाना उसको चाहे मन प्रधान जो लिंग शरीर और तद विशिष्ट जो जीवात्मा वो जीवात्मा ही स्थिति को प्राप्त करता है और वह जीवात्मा ही कहीं नहीं करता और कहते हैं अथवा अत एक और अर्थ कर रहे हैं इसमें लिंगम का लिंग्यते अवगम्यते अवगच्छति येन तल्लिंगम तन्मनः तब समाजगण भी हो जाएगा झंझट खत्म लिंग्यते अवगम्यते बोध होता है जिसके द्वारा अपने अंदर उत्पन्न हुआ कामना संकल्प कर्म फल ये सारी चीजों का बोध होता है जिसके द्वारा उसका नाम लिंग है और किसके द्वारा मन के द्वारा लंग मनम कहना इसलिए साम्राज्यगण उचित हो गया पहले तो अवयव अवयवी भाव से लिया मन अवयव था और लिंगम से अवयवी अवयव अवयव का जो है साम्राज्यगण प्रयोग नहीं हो सकता मतवर्थ होनी चाहिए मतव आना चाहिए या तो वह लिंगम में मतवर्ती अर्थ मान लो यानी मन शब्द में मतवर्तीय मानना पड़ेगा मतवर्ती आप प्रत्यय करके लुक करो छांदस तब मन मनस्वान हो जाएगा मन वाला लिंग शरीर ऐसा हो जाएगा वो पक्ष पहले लिया था वहां पर अवयव भाव ले लिया मन प्रधानम लिंग शरीरम अर्थ ले लिया दूसरे में तो झंझट खत्म कर दिया लिंग शब्द का अर्थ मन ही कर दिया यत्र यस्मिन् निशक्तम निश्चयेन सक्तम इति निशक्तम वह मन जिस विषय में निशक्त है मन निश्चित रूपेण आसक्त हो रखा है उद्भीत उद्भूत अभिलाषम किसका अस्य संसार लेना अंत में वो संसार तक लेना पड़ेगा उद्भूत अभिलाषा वाला हो गया है जो संसारी है उस संसारी को कह दिया गया कर्म से तो फलों को प्राप्त करता है तद अभिलाषो ही तत्कर्म कृत्वा क्योंकि यद विषय का अभिलाषा थी तद विषय उपभोग के लिए अनुकूल जो जो कर्म है उन कर्मों को वह करता है तस्मात तन मनो अभिषंग वशाद एव अस्य तेन कर्मणा तत्फल प्राप्त है इसे निष्कर्ष निकला तन मन अभिषंग वशात अभी शक्ति जो आसक्ति के विचार अभी सब लोग संग मैंने आसक्त आसक्ति अभ्यासक्ति के वसात जो है ना, वह मन प्रधान लिंग शरीर से विशिष्ट जो संसारी जीवात्मा है वो क्या करता है, अस्य तेन कर्मणा तत् फल प्राप्ति, उसी कर्म के द्वारा उसको फल प्राप्ति होती है। तेन सिद्धम भवति काम मूलम संसार से, इसलिए निष्कर्ष निकल गया कामना ही संसार का मूल है। मंत्र भाग में भी निश्चय हो गया, ब्राह्मण भाग में तो हुआ ही था। अतः उच्छिन्न काम से विद्यमानानि अपि कर्माणि ब्रह्मविदो वंध्य प्रसवानि भवन्ति। और उच्छिन्न कामना वाला जो ब्रह्मविद्ता है उसमें कर्म होता हुआ दिखाई देते हैं, और शरीर में हो रहा है उसकी, वो तो करता है नहीं, कर्तृभोक्तृ रहित अवस्था में पहुंच चुका, ब्रह्म हो गया है, वहां का कर्तृभोक्तृत्व है, वो तो कर्म कर ही नहीं रहा। जो प्राकृतवशा शरीर विद्यमान है करके अज्ञानी का दृष्टिकोण विद्यमानता है, उसके दृष्टि में संसार ही नहीं है, जगत ही पैदा नहीं हुआ, जगत है ही नहीं, वो तो अजात पे पहुंच गया ना, जब ब्रह्म में पहुंच गया तो अजात पे पहुंच गया, वो उस स्थिति में चला गया। अब जो दिख रहा है शरीर, तो अज्ञानी उनके साथ व्यवस्था करते कारण बड़े जीवन मुक्त है, और उनका शरीर है, इस शरीर से कर्म हो रहा है, उनके लिए भी कहते हैं जो कर्म उनके अन्यों की दृष्टि से विद्यमान दिखाई दे रहा है ब्रह्मविद्या के अंदर, वे कर्म भी वंध्या प्रसवान वंध्य प्रसवान वह वे निष्फल ही रहेंगे। पर्याप्त काम से कृतात्मस्थ्य सर्वे प्रविलियन दिगामा, वही का श्रुति मुंडक का दोबारा दे रहे हैं। पर्याप्त काम से जिनो परित आप्त काम है, सर्वतः आप्त काम हो चुका है, जो ऐसे पुरुष से कृतात्मन जिसने कृतार्थ अपने आप को मान लिया है, वह यही वह सर्वे प्रविलियन दिकामा, उसकी सारी कामना ही प्रविलीन हो जाती है, अतः उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वहां कहा है किंच इत्रायनी प्राप्य अंतम कर्मण प्राप्य, अर्थ कर्मणांतम ने कर्म फलम प्राप्य भुक्त्वा अंतम अवसानम, पूर्ण रूपेण उसको उपभोग करने के पश्चात यावत कर्मण फल परिसमाप्ति कृत्वा, यावत कर्मण जितनी कर्म थे उन सभी के फल की परिसमाप्ति, फल का पूर्ण रूप भोग करने के पश्चात कस्य कर्मण अंतम प्राप्य, कौन से कर्म का इत्युच्यते तस्य यत्किंच कर्म ये अस्मिन् लोके करोति निर्वर्तयति, जिन कर्मों को वह इस लोक में कामना और संकल्प किया था, अयम तस्य कर्मण फलम भुक्त्वा, वही इस कर्म के फल को भोग करके अंतम प्राप्य तस्मात् लोकात् इस शरीर से पुनः एति आगच्छति कस्मै अस्मै लोकाय कर्मणि। या दूसरे टिप्पणकार वार्तिकार दूसरे ढंग से भी लिए हैं, वो यहां से कर्म किया और चला गया, फल भोग कर लिया, फिर वापस मनुष्य लोक को आया, ऐसा भी अर्थ है। या एक शरीर से शरणांतर में प्रकरणानुसार लेंगे तो कोई विरोध नहीं है, दोनों पक्ष है। लोक कर प्रदाय प्राप्य ही लोक, क्यों अयम ही लोक कर्म प्रदान, भाष्यकार से भी यहां लग रहा है मनुष्य लोक अयम लोक मैंने अयम शरीरम इदम शरीरम एव जो कर्म प्रदान, ऐसा भी लोग हो सकता है, और अयम लोक मैंने मनुष्य लोक कर्म प्रदान तेन आह कर्मण, इसलिए कहा कर्म करने के लिए आया, लोकाय कर्मणे चतुर्थी लोकाय कर्मणे, इस लोक मनुष्य लोक के लिए आया, क्यों कर्म करने के लिए ही आया है। इति पुनः कर्म करना है, देखो चतुर्थी का ना, कर्म करने के लिए पुनः कर्म कृत्ता फलासंग वशा, क्योंकि पुनः कर्म करके फलासंग के वजह से पुनरमुम लोकम याति इत्येवम पुनः इस लोक को प्राप्त करता है, इस प्रकार से इति नु एवं नु कामयमाना संसर्ति, इति नु दो दो अपेय का प्रयोग कर रहे हैं, इति नु एवं तो एवं नु कामयमाना संसर्ते, दो जो लिया है खलु अर्थ में नु यहाँ पर, यह खलु इति खलु इति और खलु दो लेनी पड़ेगी। अच्छा तो नु का अर्थ खलु कर दिया है यहाँ पर, है ना, नु का अर्थ खलु किया, और दो क्यों दिया वो भी टिप्पण में उसको उठाया वार्तिकार के आधार पर, वार्तिक हेतु इति नु इत्यनयो और निपातयो खेद अनुकंपे अर्थ उठो, एक अर्थ खेद दूसरा अर्थ अनुकंपा, श्रुति अनुकंपा करते हुए समस्त मोक्षों के ऊपर खेद के साथ बता रही है संसार का कारण कामना है, इसलिए यदि आप मोक्ष हैं तो कामना को त्यागी, और संसारी हैं तो उनको खेद है, कष्ट होगा। श्रुति को इतना समझाने के बावजूद फिर कामना कर बैठा, इसलिए हम कहते हैं वेदा श्रवण करने के बाद भी कामना रह गया, फिर श्रवण क्या किया ही। तो शब्दों को सुना वो भी इसलिए सुना था क्योंकि आगे दुकानदारी करना था, आगे दुकानदारी करने के लिए शब्द सुना है ना, इसीलिए उसको कोई फल नहीं पड़ता। वेदांत ऊपर जाए उल्टा घड़े पर पानी डालने के जैसे बेकार चला जाता है, बस शब्दों को पकड़ लिया है, वो शब्दों को बड़बड़ करेगा, पैसा कमाएगा, गद्दी उद्दी उठाएगा, कुछ करेगा धंधाबाजी, उसी के लिए सुना हुआ। नहीं तो वास्तव में वेदांत श्रवण हो जाए जिसको, वो व्यक्ति कोई कामना कर ही नहीं सकता। इतना बढ़िया ढंग से श्रुति समझा रही है तो कामना ही बंधन के कारण हो। यदि साधु बने हो मोक्ष के लिए बने हो तो फिर काय को बंधन के कारण तो कामना को करोगे? यदि उतने विवेक नहीं तो फिर साधु क्या है? वो तो साधु ही नहीं। वेदांत सुना क्या हो फिर निरर्थक के साथ। वेदांत श्रवण के पश्चात इसलिए बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, लोकेष्णा वित्तेष्णा कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए, नहीं। इसलिए यहां पर कहते हैं खेद अर्थ में लेना और अनुकंपा अर्थ में जो अभियोग कामयमान संसरति, कामना करता हुआ जो भी व्यक्ति जीव होगा वह अवश्य संसार को प्राप्त होगा। यस्मात कामयमान एव एवं संसरति अथ मने तस्मात अकामयमान न क्वचित संसरति। और अपरिणय कर लेना चाहिए, जिसने कामना विशिष्ट पुरुष ही संसार को प्राप्त करता है, इसलिए कामना रहित पुरुष को किसी भी प्रकार का संसार कभी भी प्राप्त नहीं हो सकता।